वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज एक भाई से बातें हुई तो मैंने कहा भी शत्रु अशत्रु है ना, शत्रु विद्यते भाव ना भाव विद्यते शत्रु। ये सोण अक्षर है सब शास्त्र से भर दिया है। सोणी अक्षर ना शत्रु विद्यते भाव ना भाव विद्यते शत्रु गहरात भरा हुआ है। असत बाबा ने विद्यते तो असत है, नाशवान है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत, जो सत है उसका भाव अभाव नहीं है, उसका भाव ही भाव है सत। उसका असत अभाव नहीं देते, उसका अभाव नहीं होगा। असत का भाव नहीं हो सकता, सत का अभाव नहीं हो सकता। एक शब्द है, परंतु जब तक असत के संबंध से अलग न हो जाए तब असत का ज्ञान नहीं होता, और सत से अभिन्न न हो जाए तब सत का ज्ञान नहीं होता। आज हम इतनी बातें कहते हैं और इतने सुनते हैं, कहने पर सुनने पर ज्ञान नहीं होगा। कारण क्या है? असत के साथ मिले हुए रह करके हम असत को जानने सकता नहीं जा सकता। असत को असत जानेगा तभी जब उससे अलग होगा, और सत को सभी जानेगा तब सत के साथ मिल जाएगा। सत से अलग होकर के सत का ज्ञान नहीं कर सकता। सत का ज्ञान होगा सत के अभिन्न होने से सत्य का ज्ञान होगा। ये तो बातें भी नहीं बने दो, सतर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। सतर्थ का ज्ञान करना हो तो सत्य के साथ में अभिन्न होना होता, तब सत्य का ज्ञान होगा। असत का ज्ञान तब होगा जब असंत से असत के साथ संबंध विच्छेद कर देंगे। मैंने ज्ञान अभी मैंने बात कही, ये अमरावती में जब चातुर्मास किया था अमरावती में, तो वहां मैंने कहा भाई चाय का त्याग करो। तो चाय का त्याग कर दिया कई लोगों ने। निशंक दास जी एक सज्जन थे, वो वकीलों को पढ़ाया करते, वकीलों को पढ़ाते, अच्छे अंग्रेज जानकार थे, वे बोले नहीं, परंतु चाय का त्याग कर दिया। पर वो जब सभा में बात हुई तो बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, नहीं पास बैठे मेरे, तो बोले नहीं त्याग करूं ना करूं, कुछ नहीं बोले। दो दिन दिन के बाद उसे बात बड़ी हुई, बोले कि बड़ा भारी हमारा आश्रय आता है, जो थाशीय बीमारी है, जो छूत की बीमारी है वे पीते हैं, गौ भक्षक है वे पीते हैं, जिस ताशल है जिस कप में उसी में हम पीते हैं, ज्ञान ही नहीं था वहां। हमने जब त्याग किया तो पता लगा कि ये तो नहीं पिया चाहिए भाई। छूत की बीमारी वाले भी पीते हैं, मांस गौ मांस भक्षण भी पीते हैं, और वो हम पीते हैं तो हम एक हो जाते हैं, तो ठीक नहीं है ये। धोने के लिए लग रहे एक बाल्टी, आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा, आपने देखा ही होगा, एक बाल्टी में डूब के डूब कर निकाल देते, बस बाल्टी में डोने धूप गया। एक आदमी है धोती है, उसमें सैकड़ों आदमी बैठे, सैकड़ों आदमी धोती डब में हवा, एक बाल्टी छोटी बाल्टी में पानी है, वह डूबो है तो डब्बा जो होती है ना वो डूब जा, तो सब हो गया, अब तो सब पीता है। तो उन्होंने कहा कि हम इतना पीते थे ख्याल ही नहीं हुआ। तो मेरी एक धारणा है, मैंने पुस्तकों पढ़ा है कि असत का ज्ञान करना हो तो असत से अलग हो तब ज्ञान होगा, असत के साथ मिले जुले रहने पर असत का ज्ञान नहीं होता। हम कई बार भाई मर जाओ, मर जाओगे और साथ कुछ चलेगा नहीं, ये बहुत करे पर भी ज्ञान नहीं होता, क्यों? असत के साथ मिले हुए हैं, असत को हम ठीक समझ रखा है, अच्छा है, रुपये पैसे बिना काम नहीं चलता, उससे काम चलता है, तो आप रुपये के और को नहीं समझ सकते। जब तक असत के साथ मिले रहोगे तब तक असत का ज्ञान नहीं होगा। बातें बना दो, सुना दो, सुन लो, विचार कर दो, अपने ख्याल नहीं होगा। और सत के साथ में अभिन्न नहीं होंगे, सत से दूर रहोगे तो सत का ज्ञान नहीं होगा। ये मैंने एक प्रश्न कहा, एक भाई आए थे अचिंत का ध्यान, शेर जी अचिंत का ध्यान कहते थे और नाशवान का आवश्यक है, तो सत का ज्ञान सत समाधि हो, तो सत के साथ आप एक होना चाहते हैं, तो सत के साथ एक तब भी होंगे, सत के साथ हो जाएंगे तल्लीन तब सत का ज्ञान होगा, सत से अलग रहते हुए सत का ज्ञान नहीं होता, और असत के साथ मिलने से असत का ज्ञान नहीं होता, असत का ज्ञान असत से दूर होने पर, सत का ज्ञान असत से अभिन्न होने पर, ये दोनों कायदे कायदे बात है। तो नृसिंहदास जी वो नहीं बात बताई, अच्छे पढ़ लिखे हैं, परंतु वे बोले नहीं, त्याग कर दिया, पीछे मिले तब कहने लगे वो गो भक्षण पीते लोगों वाले पीते हैं, उसी कब से हम पीते हैं, तो चाय के छोड़ने से चाय के उगुण वे कहने लगे, जब तक चाय पीते थे तब तक चाय के उगुण वो नहीं कह सकते। इसी तरह से असत वस्तु है, नाशवान है, जब तक उसके साथ आप मिले रहोगे तब तक असत का ज्ञान नहीं होगा, असत के छोड़ने से असत का ज्ञान होता है, सत का ज्ञान सत के साथ अभिन्न होने से ज्ञान होता है, सत से दूर रहकर सत का ज्ञान नहीं कर सकते, अभिन्न हो जाओ तो ज्ञान हो जाएगा, सत से अभिन्न होने से सत का ज्ञान होता है, और असत असत से अलग होने से असत का ज्ञान होता है, सत असत दो चीज है। क्यों होता है ऐसा, कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, दो कायदा क्यों है, दो ये है कि आप जो स्वयं है आप स्वयं सत है, तो असत के साथ मिले हुए असत का ज्ञान कैसे करोगे, जब तक असत से दूर नहीं हो जाओगे तब असत का ज्ञान नहीं होगा, असत से सर्वथा दूर होते असत ज्ञान हो जाएगा, और सत का ज्ञान कब होता है, सत साथ अभिन्न हो जाओ तब, जब तक सत के साथ अभिन्न नहीं होंगे तब सत का ज्ञान नहीं होगा, सीख लोगे बातें कही देख कह दोगे पर ज्ञान नहीं होगा। अब देखो कि शरीर किसी का भी रहने वाला नहीं है, आप विचार करो, किसी का भी शरीर सदा नहीं रहेगा, सच्ची है ना बात, पर सच्ची होते हुए भी आप शरीर का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के साथ मिले हुए हो, मिले हुए ज्ञान नहीं कर सकता, इससे अलग हो जाओ तो ज्ञान हो जाएगा। असत का ज्ञान असत से अलग होने पर ही होता है, अलग से मिला हुआ रहेगा असत का ज्ञान नहीं कर सकता। ऐसे सत का ज्ञान सत के अभिन्न होने से ही होता है, जब तक सत से अभिन्न नहीं हो जाओ तब तक शुद्ध लोते ही लोगे, ज्ञान नहीं होगा, एक कायदा है। अब देखो कि शरीर नाशवान है और हम अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। क्या सहज सुखराशी ज्ञान है? आत्मा सहज सुखराशी है। अगर सहज सुखराशी ज्ञान हो तो सुख के साथ है, स्पर्श होने वाला सुख के साथ है, वो रुपयों का सुख हो, भोजन का सुख हो, विषयों का सुख हो, तो विषयों से मिलने से सुख होता है, तो मिलने से सुख लेने वाले उससे अलग होने का सुख नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते। विषयों से आप अलग हो जाओ तो विषय में सुख होता है। मांस नहीं खाते हो वो मांस को जान सकता है, मांस खाने वाले मांस के दोषों को नहीं जान सकता। ऐसे शरीर के साथ रहते हुए शरीर नाशवान है, ज्ञान नहीं होता। सुन लेते कह देते हैं ये नाशवान है, परंतु आप इतने बैठे हो किसी भाई बहन को ठीक ज्ञान हो कि शरीर से हम सही नहीं रहेंगे, सही नहीं रहे तो मर जाएंगे, तो हम रहेंगे ही नहीं, सही नहीं रहेगा हम रहेंगे ही नहीं। ऐसा ही ज्ञान होता है। शरीर के साथ हमारा क्या ज्ञान है? तो शरीर नाशवान है, शरीर के साथ रहते हुए इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, कठिन ही बात। अब शरीर से अलग हो तो शरीर का ज्ञान होगा, तो अलग कब हुए? अब आप सुनो, 84 लाख जोनि है, कहीं जड़तर है, कहीं थरतर है, कहीं नवसर है। जे जड़ चेतन जीव जाना, जड़तर थरतर नवसर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। कई चेतन है, कई जड़ है, मानो अपने को नहीं जानते दूसरे को नहीं जानते वे जड़ है, और अपने को जानते हैं दूसरे को जाने वे चेतन है। तो चेतन है वे, जब तक चेतनता पूरी अपने में नहीं होगी तब तक आप नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर से आप अलग हुए बिना शरीर नाशवान है कह दोगे, कहने कह दो, परंतु भीतर में देखो विचार, शरीर नाशवान दिखता है क्या? शरीर नाशवान दिखता नहीं, क्यों नहीं दिखता है? कि शरीर के साथ होकर शरीर देखना चाहते हैं। शरीर के साथ मिले रहोगे जब तक, तब तक शरीर नाशवान ये नहीं दिखा, दिखेगा नहीं। सुन लोगे, कह दोगे, आप भी सुनी बात कह दोगे, परंतु शरीर नाशवान है ये दिखेगा नहीं। थोड़ा सा अलग हो जाओ दिखेगा, जैसे आपसे ये बात मैं कहता हूँ, सब सुनना भाई बहन। शरीर के मर जाने से आपका क्या घट गया? शरीर छूट गया तो आपका क्या घट गया? कुछ भी घटा ही गया। 84 लाख शरीर छोड़ते आए हो तो वो शरीर छोड़ दिया, आप रहे ऐसे ऐसे, ऐसे इस छोड़ दिया, आप ऐसे कैसे रहेंगे? किंचित मात्र कैसे हो गया बाबा? तो शरीर छूटने से अपना क्या घटा? एक जानोगे तो कुछ ज्ञान होगा, शरीर नाशवाने से ज्ञान होगा। शरीर के छूटने से आपका क्या घट गया? क्या आपका घट गया? गया अभी समझ में नहीं आती, परंतु पहले शरीर आपने छोड़े हैं, इस शरीर को धारण किया है, तो पहले छोड़ने से आपको क्या बाधा लगी? आपका क्या घट गया? ये ज्ञान करो तो आपको कुछ ज्ञान होगा, थोड़ा सा ज्ञान होगा प्रकाश से। बाद में गए अंधेरी रात्रि में बिजली समुद्री है, प्रकाश होता है, इतना सा ज्ञान होगा। इस बिजली हो सब बंद हो जाती है, ज्ञान होगा। बीज गए जबा गए मोती पोल ले तो पोल ले, बीज को कितना करे बताओ। इस तरह ज्ञान होगा कि शरीर हम 84 लाख जोड़ में रहे, शरीर छोड़ते आए तो हमारे क्या बीत गया, तो कुछ ज्ञान होता। थोड़ा ध्यान, 84 लाख जोड़ी में शरीर छोड़ते आए, एक से छोड़ दिया, दूसरी धन किया तो छोड़ दिया, तीसरी धन किया तो छोड़ दिया, जैसे कपड़ा पहन लिया ऐसे ही हुआ। और क्या हुआ बताओ, वाशासी जीना था विहाय नवानी के नाते रोपरानी, जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण कर देते हो, तो नया कपड़ा धारण करने पर आप में क्या नया बना, आप में खुद में क्या फर्क पड़ा, पुराना कपड़ा छोड़ दिया तो आप में खुद में क्या फर्क पड़ा, ऐसे शरीरों को छोड़ने से आप में खुद में क्या फर्क पड़ा। अब इस दृष्टि से थोड़ा ज्ञान होगा, पर ज्ञान ठीक है नहीं है, जैसे बिजली चमकती है वो प्रकाश टिकता नहीं, ऐसे ज्ञान ठीक है नहीं, परंतु ज्ञान थोड़ा भी होगा तो ये छोड़ने से होगा। तो शरीर को जब छोड़ा तो आप में क्या फर्क पड़ा, शरीर छूट गया, आज भर जाओ इस शरीर को छोड़ दो तो आप में खुद में क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ता ही नहीं आप में, परंतु शरीर को धारण करे हुए छोड़ने के बाद वो समझ नहीं सकते। शरीर छोड़ने से आपका क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया होगा, कुर्ता पहनने में आपका क्या विशेष आया, कुर्ता छोड़ने से आपकी क्या कमी आई, कुर्ता छोड़ दिया तो क्या कमी आई आप में, आप में क्या फर्क पड़ा, ऐसे ही शरीर छोड़ने से आप में फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये बात समझ नहीं आती, देखती नहीं साहब, क्यों नहीं देखते कि शरीर को छोड़ो तब देखेगा, असत का ज्ञान होता असत के त्याग करने से, सत परमात्मा है समझ गए है, सब जगह है, सुन लेते हैं, कह लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, सब जगह परमात्मा है, ज्ञान नहीं होते। क्यों नहीं होता कि परमात्मा के साथ जब तक एक न हो जाओ तब तक परमात्मा सब जगह है ये ज्ञान नहीं होगा। कह दो भाई, सुन लो, कह दो, तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से ही होता है, शरीर का ज्ञान शरीर से भिन्न होने पर ही होता है, जितने शरीर छोड़ दे उसे ज्ञान हो जाएगा, मैंने शरीर का ज्ञान नहीं हुआ। आप ख्याल कर देखो, 84 लाख जोनी है ऋषि छोड़ दिए तो उसे नाशवान है, हमने ज्ञान हो जाएगा, पर इस शरीर के रहते हुए शरीर नाशवान है क्या फर्क है। एक पशु था, पशु मन करे मनुष्य होगा, तो पशु का शरीर मेरा नहीं है, ये बात ठीक समझ में आती है एकदम, ऐसे ये शरीर आपका है क्या, इसे शरीर से छोड़कर जाओगे उसमें और पशु शरीर छोड़ आए उसमें क्या फर्क है। पशु शरीर को छोड़ दिया आप मनुष्य शरीर में आ गए, तो पशु शरीर आदमी उठो तो शरीर हमारा नहीं है, तो इस शरीर को छोड़ने में इतना ही फर्क है। परंतु पशु को जैसे समझते हो ऐसे शरीर समझते हो क्या, क्यों नहीं समझते, इस शरीर के साथ में आप मिले हो, जब तक इस शरीर साथ मिले रहेंगे तब तक शरीर का ज्ञान नहीं होगा, शरीर का ज्ञान तब होगा जब इसे अलग हो जाओगे, तो ज्ञान ज्ञान नाशवान है। मैंने पढ़ा है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, इसमें पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने पर भी ज्ञान नहीं होता, पढ़े भी सीख जाएंगे, सिखा देंगे, बात देंगे, पढ़ा देंगे, दूसरों को पढ़ा देंगे, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तभी होगा जब असत से आप अलग हो जाओगे, असत ज्ञान हो जाएगा, तो असत का ज्ञान असत से अलग होने पर होता है। शरीर से मैं अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर के विकारों से मेरे विकार नहीं होता, मैं अलग हूँ, ये ज्ञान तभी होता है जब आप शरीर से अलग का आपको अनुभव हो जाए। जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ तब सही से मैं तो सही ज्ञान नहीं हुआ। असत वस्तु का कायदा है, असत से अलग हुए बिना असत को नहीं जान सकता, सत को सत से अभिन्न हुए बिना सत को नहीं जान सकता, ये दोनों कायदा अलग है। सत से अभिन्न होकर के ही सत को जान सकता है, सत से भिन्न होकर सत को नहीं जान सकता और असत से अभिन्न होकर असत नहीं जान सकता, असत से अलग होकर असत को जानेगा। तो आज असत है, ये संसार नाशवान है, क्षणभू है, कह देंगे सुन देंगे तो बर्ताव में जाते ही वैसे कोई फर्क नहीं। बातें करने में बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं पर व्यवहार करते वैसा का वैसा ही, क्योंकि असत के साथ गुले मिले रह करके असत को नहीं जान सकते। इस बार असत को अगर जानना हो तो असत्य अलग हो जाओ, अलग हो जाए असत जान, सबसे नाशवान जी है, सही नाशवान है, ये बात सच्ची है, झूठी है बताओ, सच्ची बात है। तो मेरा नाश नहीं होता, सही नाश होता है, ये जानते हो क्या? असत के साथ मिले हुए असत को नहीं जान सकते, और सत्य तत्व है उसके साथ अभिन्न हुए बिना सत्य तत्व नहीं जान सकते। कहने वो कहते सारे नाशवान है, अविनाशी परमात्मा अविनाशी है, कह देंगे सीख लेंगे, हम सुना देंगे, आप सुन लोगे। तो खास बोध कब होगा? जब आप असत का संबंध विच्छेद कर देंगे, असत को जान जाओगे। 16 जिला जोड़ी में जन्म लिया, उससे आप अलग हो गए, तो अब आप जान सकते हो कि जो पशु बने तो पशु को नहीं जानते थे, कुत्ता बने कुत्ता को नहीं जानते, आज जानते कुत्ता अलग है, हम अलग है, हमको कुत्ता तो नहीं है, हम अलग है, ये जानते हो। क्यों अलग होंगे? आप बयान करो, बात जान करके देखो कि कुत्ता मैं नहीं हूँ, हाथी मैं नहीं हूँ, गाय मैं नहीं हूँ, ठीक है जब मैं नहीं हूँ, और मनुष्य ही मैं नहीं हूँ। तो असत के साथ अभिन्न मान लो अपने को, फिर असत का नहीं जान ध्यान सत को जब तक अलग है जान करके, आप सत को जान करते हो बातें भरी कह दो जान नहीं सकते। तो आप सत असत को जानना चाहते हो तो आप वो अपने को मानना पड़ेगा, शरीर में नहीं हो, ये एक बात है कि शरीर के जाने से हमारे में फर्क क्या पड़ा? कुर्ता पहले तो क्या विशेषता आई आप में, कुर्ता छोड़ दिया तो आप में क्या कमी आ गई, आप में खुद में क्या कमी आई? इसी तरह से शरीर से छोड़ने से आप में कुछ कमी नहीं आती, और शरीर के रहने से आप में कुछ विशेषता नहीं आती, परंतु दिखती नहीं है। जब तक शरीर के साथ मैं हूं मानते हो, तब तक शरीर के नाशवान का ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्ष बदलता है। माँ के जन्मे उस समय में ये भाई बहन सब ये सब छोटे से थे, वो आज नहीं है शरीर, बदल गया। तो उस शरीर को जान सकते हो, उस शरीर मैं नहीं हूँ, पर ये शरीर मैं नहीं हूँ ये ज्ञान नहीं होता। जब तक इसे अलग नहीं जान लो कि मैं अलग हूँ, शरीर मेरा अलग है, तो असत का ज्ञान असत का संबंध विच्छेद। अभी हृदय से आप असत असत का संबंध विच्छेद कर दो तो अभी अभी हम ज्ञान, जिस अभ्यास से ऐसा ज्ञान हो गया कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, जैसे मकान से बाहर में जा सकता हूँ तो मकान में नहीं हूँ, पर मकान में रहते हो पता नहीं लगता है मकान हूँ, मैं अलग जाते हो भीतर जाते हो तो इससे पता लगता है कि मैं मकान नहीं हूँ। क्यों? कि मकान से आप अलग होते हो, आप मकान में जाते हो तो अलग होते हो, इस वास्ते मकान में नहीं हूँ, मकान में रहते हो मकान में नहीं हूँ, ये ज्ञान होता है। शरीर में रहते हो शरीर मैं नहीं हूँ मान लोगे, सुनने से मान लो बात सच्ची है, मकान शरीर से अलग होना पड़ेगा, परंतु शरीर अलग दिखा तो दिखता नहीं है। जितना जितना ज्ञान हो जाएगा उतना सुधीर लोगे। तो शरीर के मरने से आप में क्या फर्क पड़ा, ये बात ज्ञान करने की है। शरीर का ज्ञान होने के सहायक है बात, शरीर में मरने से आप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ज्ञान जो कुछ अभ्यास करता है उसको तो होता है, जिसको उसे नहीं होता। शरीर के मरने से आप में क्या फर्क पड़ा? कुर्ता आपने छोड़ दिया, आप क्या फर्क पड़ा? वासांश जीर्णा निथा भया, तो कुर्ता आपने छोड़ दिया उससे आप में क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, कुर्ता पहन लो भाई कुर्ते से, ऐसे कुर्ते से मैं अलग हूँ ये ज्ञान है। तो पहरे हुए कोई ज्ञान है, बिना पहरे हुए ज्ञान है? क्यों पहरे हुए भाई जानते हो कुर्ता मेरे से अलग है, ये ज्ञान है आपको, तब जानते हो। ऐसे ही आप शरीर से अलग हो, नहीं तो मर जाने के बाद में फिर वो जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? हमें शरीरधारी को पता नहीं है, शरीर धारण किए हुए रहते हुए विवेक के द्वारा इतना विवेक बढ़ जाए, सत्संग से सद विचार से, ये तीन बताए, सत्शास्त्र, सत्संग और सद विचार, इनके गहरे अध्ययन से ये मालूम हो जाए कि शरीर से अलग है मैं अलग हूँ। शरीर उत्पत्ति और नाश वाला है, मैं उत्पत्ति विनाश वाला नहीं हूँ, इसका ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान करने में शरीर के नाश होने पर आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बात। अब दूसरी एक बात कहते हैं, शरीर के रहते हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं पीते सब काम करते हैं, परंतु आपको कोई पूछे कि बालकपन में आप मिले थे ना कहाँ मिले थे, उस समय क्या करते थे? कि मैं पढ़ता था, खेलता था और पढ़ता था। आज एक व्यापार करता हूँ, तो व्यापार करता हूँ, नफा नुकसान होता है, व्यापार करता हूँ। वह समय खेलते थे, पढ़ते थे। आप वही हैं कि दूसरे? मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये तो वही कहता है। बालकपन में आप वही थे, वही आज आप हैं, इससे आपका ज्ञान होता है। मैं सही शरीर हूँ, शरीर वही मैं हूँ, ऐसा आपको ज्ञान है। सही से अलग-अलगपन का ज्ञान आपको होता है कि मैं ही था, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, तो मैं शरीर से अलग हुआ ना? शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, भाव बदल गए, सब बदल गए, पर आप वही नहीं हो। शरीर बदल गया, शरीर इतना बदल गया जो पहचान नहीं सकता, भाव बदल गए, अवस्था बदल गई, सब चीजें बदल गई, पर मैं तो वही हूँ। अब इसका आदर करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, मैं वही हूँ जो पढ़ता था वही मैं हूँ, जो खेलता था वही मैं हूँ, तो मैं वही हूँ। ये ज्ञान कब होता है? जब आप पढ़ना खेलना छोड़ करके वही स्वरूप आप मानते हो, तब ज्ञान होता है। शरीर के साथ रहते हुए ज्ञान नहीं होता, वेग विचार के द्वारा शरीर से अलग होते हो। सत्शास्त्र, सत्संग, सद्विचार, ये तीन चीजें हैं अलग, आपको अलग बताने वाली। इन चीजों से आप बदल रहे हो, आपकी परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, भाव बदल गए, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, अवस्था बदल गई, ये सब बदल गए। आप जानते हो क्यों कि इनसे आप अलग हो? इस बात से जानते हो, पर सही से अलग आप हो तो सही बदलिए से और जान जाओगे। अगर विवेक के द्वारा भी अलग हो जाओ तो जानोगे ये सर अलग है मैं अलग हूँ, लेकिन नहीं जान सकते। विचार सुन लो, बातें सुन लोगे, सुने नहीं जानते, इन बातों का आदर करोगे, महत्व दोगे इन सभी को, तो जान सकोगे। ये शरीर को नाशवान है, जान सकते। नाशवान पदार्थों में आप क्यों फंसते हैं? कि नाशवान पदार्थ के साथ रहते हुए नाशवान नाशवान जानते हो, कह दियो, सीख लियो, नहीं जान सकते। आपके भीतर आदर्श वही रहेगा जो पहले था, कुछ भी आप आदमियों में बैठे हुए भी आप रहते हो तो मैं तो खुला हूँ, मेरी आफत नहीं आती जितनी आप उड़ाती। आपको जितनी गर्मी रहती है तुम्हारा नहीं रहती मेरे, क्यों नहीं लग रही? अलग हुआ नहीं, देख लो आप, हवा देख लो, यहाँ बैठ कर देख लो, सच्ची बात है। जब तक वैसे अलग नहीं हो जाता तब तक उसका ज्ञान नहीं होता, एक मिला रहता है ज्ञान नहीं होता, अलग होता तब ज्ञान होता है। संसार मात्र का ये कायदा, असत वस्तु मात्र का कायदा है, असत को जब तक अलग नहीं हो गए तब असत को असत नहीं जान सकते, और सत के साथ में अभिन्न नहीं हो जाते तब सत को नहीं जान सकते। सत को और असत को दोनों को जानने के लिए सत के साथ में भेद होने से असत को जानोगे, सत के साथ में अभिन्न होने से सत को जानोगे, ये कायदा है। असत को जाने तो बिल्कुल असत से आप अलग हो जाओ, जान जाओगे। जैसे दूसरे शरीर थे, आपने पशु पक्षी से छोड़ दिया तो आज जान सकते हो पशु पक्षी मैं नहीं हूँ, जाना हो जाता है, जो हो जाता है उसे हम नहीं हूँ। कुत्ते का शरीर है, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं कुत्ता बना हुआ कुत्ता नहीं है, कैसे जानेगा? वो शरीर से नहीं जान सकता, तो असत के साथ रहता हुआ असत को नहीं जान सकता। मेरा काम पड़ा है, एक सज्जन है उसे मेरी बात हुई, तो वे चेला चेली बनाते हैं, मेरे साथ प्रेम रखते हैं, तो मैंने उसको बात बताई, मेरे साथ स्वीकार कर लिया ठीक नहीं है। फिर मिले तो मैंने पूछा बताओ फिर बनाते वैसे, तो मांस को छोड़ नहीं सकता, जब तक मनुष्य को छोड़ नहीं सकता मनुष्य के दोष नहीं जान सकता। ऐसे आप चेला बनाते रहो तो चेला अपने दोष को नहीं जानोगे, चेला अपना छोड़ो जान जाओगे। देखो परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो तो संसार के साथ संबंध आप मत रखो, असत के साथ संबंध रखते हुए सत को कैसे प्राप्त होगे? तो असल के साथ मेरे संबंध नहीं है, तो जान जान कर चेला बनाते हो, चेली बनाते हो, उनको शासन में जोड़ते हो, तो सती प्राप्ति कैसे होगी? कई जन्म बीजा तो नहीं हुआ, क्यों? असत के साथ संबंध जोड़ते हो आप, तो असत के साथ संबंध जोड़ते हो तो असत को कैसे जानोगे? असत समझ सत्य सत्य अभिन्न कैसे होंगे? अरे सत्य अभिन्न हुए सत्य कैसे जानोगे? तो सत को जानना और असत को जानना दोनों में प्रकार दो है। सत को आप एक अगले सत के साथ अभिन्न होकर सत को जानोगे, असत को असत से भिन्न होकर असत को जानोगे। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। तो असत का ज्ञान जितना जितना आप विचार के द्वारा असत का ज्ञान कर रहे हो तो ये आपको असत ज्ञान होता है। आपको बताऊं बात, आपका बेटा मर गया है और ये सत्संग नहीं करता उसका बेटा मर गया है, दोनों के बीच में फर्क रहेगा। सत्संग करने वाले को इतना दुख नहीं होगा जितना बिना सत्संग करने वाले को दुख होगा, क्योंकि आपने अलबत्ता जाना है कि नाशवान है, ये मेरी सदक है, मैं अविनाशी हूँ, ये नाशवान है। इस वास्ते मरने वाले का इतना दुख नहीं होगा, और सत्संग नहीं करता उसको बड़ा भयंकर दुख हो, कैसे हो गया ये, असंभव बात कैसे हुई, मर गया कैसे, ये मर गया कैसे? हम बैठे हैं नहीं कैसे मर गया, हम माँ बाप बैठे हैं और बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, ये मर गया कैसे? आप सत्संग करने वाले इतना असंभव होगा, बड़ी उम्र आदमी मरे नहीं कैसे करे, मरे क्या करे, मरे नहीं तो क्या करे, उम्र खत्म हो गई, आपकी उम्र है। तो ये इतना ज्ञान भी सत्संग करने वालों को होगा, और सत्संग में जितना गहरा उतरेगा उतना दुख कम होगा, नाश होने पर दुख, नाश होने का दुख कम होगा, जितना जितना कोरा ऊपर चढ़ेगा दुख कम नहीं होगा। सत्संग में गहरा उतरेगा नहीं, गहरी बातों को नहीं समझेगा तब तक तो बराबर होगा, अरे गहरी समझने पर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मैं तो बड़े जोर से कैसे होता हूँ, ये ठीक समझेगा उसको ज्ञान हो गया, ये मर गए तो मैं इनका भी समय तय गया, कितनी फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। जो सत्संग करोगे तो सत का संग जितना होगा, सत का संग जितना सत का संग होगा उतना ही असत का संग आप हो जाएगा। क्यों? सत से सत के संग करने से असंगता होती है, असत से असंगता होते ही असत का ज्ञान होता है। जितने साधन है अपने जाने हुए असत का त्याग करने से आपके बहुत अच्छा होगा। आप अनजान अपने में गलत बताए, जितना सत के साथ में प्रेम होगा उतना असत के साथ में संबंध विच्छेद होगा, और जितना असत के साथ संबंध विच्छेद होगा उतना आपका सत का संग होगा। सत का संग जितने अंश में होगा उतना असत का संग है, उसके संग असर नहीं होगा। सत का संग जितने असर में होगा जितने उतने विवेक है, असत का संग नहीं होगा। सत का संग छोड़ करते ही असत का संग छूट जाएगा, ये नियम है। और जब तक असत का संग करोगे तब बातें मैं नहीं सुन लो, सीख लो, काम नहीं करेगी। फिर विचार करो तो काम जरूर करेगा। ये विचार सत्संग करने वालों के समझ में आ सकता है इतना, क्योंकि सत्संग करने वाले सत के साथ अभिन्न होते हैं, कुछ अंश में होते हैं। जितने अंश होते हैं उतना शोक कम होगा, होगा ही, नियम है। इस बात से धन से दुख मिट जाएगा, करोड़ों अरबों रुपया आपको सर ये कैसे तक दुख मिटेगा नहीं, और सत्संग करो दुख मिटेगा जरूर, इसे संदेह नहीं है, मेरे तो संदेह नहीं होता है। सत्संग करने से दुख मिटना है, मेरे संदेह नहीं है, आपके भी संदेह नहीं, मैं जानता हूँ आपके संदेह नहीं है। जितना सत्संग करोगे उतना आपको दुख कम होगा, तो दुख कम होगा ये जानते हो। सत के संग करने में फर्क है, इस वास्ते फर्क है। अगर ठीक सत्संग पूरा सत्संग कर तो क्षण भर नाश होता है, इसे तो क्या करे। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण शरीर से आप नहीं अलग होते, ध्यान देख सुनी पा रहे हो। जब तक आप सत्संग करते हो तब तक आपको ये ज्ञान होगा, एक क्षण भी हम संसार के साथ नहीं रह सकते, संसार तो प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है, प्रतिक्षण अलग हो रहा है। ये ज्ञान होने पर शोक नहीं होगा। अरे ये बात सी लोगों ने कितन नहीं समझोगे, शोक कम नहीं होगा। अरे ये बात का आदर करोगे, बेहतर से महत्व दोगे, तो इतना ज्ञान और शोक कम हो जाएगा। एकदम नपी तुली बात है, नाप बोल जितने अंश में ज्ञान होगा उतने अंश में शांति रहेगी, ज्ञान शांति रहेगी। शरीर किसका ही भी सदा साथ रहने वाला नहीं है, केवल शब्दों ने सुना है, शब्दों से सुनने का विचार किया कि बात तो सच्ची है, शरीर सदा रहने वाला नहीं है। इसको जितना आप मान लोगे उतना आपको शोक कम हो जाएगा। बेटा मरो, बेटी मरो, दुई मरो, पति मरो, कोई मरो, उतना शोक कब होता है। ठीक जान लोगे दुख होते होगा ही नहीं, दुख तो सत्संग है जितना लाभ होता है, रिवर्स लाभ नहीं होता। परंतु तो आप सत्संग तो छोड़ दे दो, इधर नहीं गए क्या बात है, और ये समझ लेते हो कि रुपये बाहर लिया तो 10 रुपया मिल गया, और सत्संग करते तो 1 कौड़ी नहीं मिलती, 1 कौड़ी नहीं मिलती, और इतने समय 10 रुपये मिल गए तो फायदा हो गया। सत्संग कभी नहीं समझ रही, सत्संग ऐसा नहीं समझ रहे कभी भी, और ये समझता है तो सत्संग कभी समझता ही नहीं हो। 10 रुपया मिल गया इतने समय में, जितने समय सत्संग करने में कि सत में क्या क्या मिला आपको, क्या मिला आपको, ठीक बात है। सत्संग बोली को समझने वाला कहता है आज मर जाओ दूसरे पे कैसा चला, आज मर जाओ तो सत्संग की वासना चलेगी, उसे फर्क होगा। तो जितना जितना असत से अलग होगे उतना असत साफ दिख रहेगा, जितना जितना सत के साथ अभिन्न हो जाओगे इतना ही सत दिखने देगा, जितना जितना सत के साथ संबंध हो जाए उतना असत का ज्ञान हो जाए, असत का जितना ज्ञान होता है असत के संबंध होगा। नियम है असत के साथ जो जो कम होगा तो ही उसका असत संपन्न होगा, तो ज्ञान हो जाएगा। तो असत के साथ संबंध विच्छेद होने से असत का ज्ञान हो जाता है, तो असत दर्शन से चिंता नहीं होती, कम हो जाती, उतना आपको सत का ज्ञान हुआ है। वो ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा उसे फर्क पड़ेगा, जितना जितना ज्यादा हो जाएगा सत के साथ सत्य परमात्मा दम रहने वाले सब जगह परिपूर्ण सम शांत शांत रूप से परमात्मा सब जगह है, ये ज्ञान जितना हो जाएगा उतना असत का ज्ञान आपको हो जाएगा, असत से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा, असत ज्ञान नाश लागे तुम हो गए बरबर जमने क्या था। अब बेटा मर गया, लुगाई मर गई, स्त्री मर गई, पुरुष मर गया, सत्संग नहीं करने वाले बड़ा बड़ी भैसी उत्पन्न होती है, तो रुपया से वो फर्क नहीं पड़ता, अरबा रुपया मिल जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सत्संग ने किया तो वैसे तो पड़ेगा, इस बात को जानने वाला सत्संग नहीं छोड़ सकता। जितने साधन है इन साधनों की चाबी क्या है, तो सत्य का आदर, अपने जाने हुए सत्य का आदर करोगे उतना सत्संग हो जाएगा, ये जितना निरादर करोगे उतना असत का संग हो जाएगा। तो अपना जाने हुआ सत है उस सत को आप मान लो, आपका जाना हुआ असत है उस अर्थ को आप मान लो, तो आपको आपका दुख जरूर मिटेगा। बड़े जोर से मैं कह सकता हूँ एकदम सच्ची बात है, जितना जितना असत को असत समझोगे इतना ही उसे नाश का दुख कम होगा, और जितना जितना सत को ठीक समझोगे इतना इतना दुख कम होगा, और सत को नहीं समझोगे इतना दुख ज्यादा मात्रा में होगा। ये माप तोल है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। सत का ज्ञान तभी होगा सती साथ अभिन्न होगी, और असत का ज्ञान तभी होगा जब असत से आप अलग हो जाओगे। क्यों? कि आप स्वयं सत हो, आप स्वयं सत हो, ईश्वर ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो, तो अविनाशी ज्ञान अविनाशी सत एक होने से अविनाशी ज्ञान होगा, अरे विनाशी अविनाशी अलग होने से विनाशी ज्ञान होगा। सत चेतन घनान राशि ईश्वर जीव नाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, अब सहज सुख राशि हेतु क्यों पा रहे हैं कि असत को सत मान रहे उतना ही दुख, जितना असत को सत मानते हो उतना ही माता का उतना ही दुख है, माप तोर से उतना का उतना ही है, अलग हो ही नहीं सकता। ये बात सहने से पता नहीं है, परंतु बात ऐसी है जितना सत को आप समझोगे उतना दुख कम हो जाएगा, असत को असत समझोगे तो कम हो जाएगा। तो असत के साथ में जितना संबंध विच्छेद करोगे उतना सुख शांति, सत के साथ संबंध करोगे इतना सुख शांति, सत के साथ संबंध नहीं असत के साथ संबंध रखोगे दुख वैसा तो वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए असत के साथ संबंध विच्छेद करे तो सत्संग स्वतः ही होगा, स्वाभाविक होगा, बना आनंद रहेगा। घर का मर जाए, धन चला जाए तो कोई असर नहीं होगा, चला गया चला, चलने वाला ही चला गया, मरने वाला ही मर गया, तो मरने वाला था ही, मरने वाला नई बात क्या हुई, ज्ञान नहीं हो तो बड़ी नई बात होगी, आदमी मर गया हो कैसे मर गया, बड़ा भारी आनंद हो गया। जितना असर जान लिया, जितने अंश में जान लिया उतने अंश में तो पहुंच जाएगा। पक्की बात है, एकदम सच बात। इस वास्ते गहरा समझो कि सच आज शरीर बन जाए तो हमारी क्या गलती हुई, हमारे क्या बीमारी, हमारे क्या फर्क हुआ। अरे कपड़ा फट गया तो हमारे क्या फर्क हुआ, कपड़ा नाशवान है हम पैर देते हैं तो चाहे पुराना हो जाए पुराना ठीक है छोड़िए छोड़िए। हमारे पैदा से ज्ञान है कि हम कपड़ा नहीं है, हम कपड़े से अलग है, कपड़ा हमारे से अलग है। तो ये तो जानने में आने वाला है, इसमें क्या बात नहीं है। तो सत्य का ज्ञान तभी होगा सत्य के साथ आप अभिन्न हो जाएंगे, असत का ज्ञान तभी होगा जब असत से आप अलग हो जाएंगे, असत का संबंध विच्छेद कर दोगे। इस वास्ते अनर्थ क्या है कि असत का संबंध है, ये अनर्थ कारण है। असत वस्तु अनर्थ कारण नहीं है, असत वस्तु अनर्थ का कारण नहीं है, असत है ये नाशवान, ये संग, इनका साथ दस साथ का जितना असर दोगे साथ का जितना दुख होगा, संग छोड़ दोगे तेरे हो जाएगा, असत का संग छोड़ दो दुख हो जाएगा, अरे असत का संग पकड़ो दुख होगा ही, बिट सकते बिटा सकती दुनिया में। विवेक विचार के द्वारा आप विचार देते हो शांति, प्रत्यक्ष शांति मिलेगी प्रत्यक्ष, इसमें संबंध नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। जितना सत्य का असर करोगे उतना साध्य बन जाएगा। अब इसमें शंका हो जाए पूछो, पहले आप लोग पूछो जो ज्यादा माथा रखते हैं समझदारी को पूछो। हमारा कहना ठीक है कि बेटी है, आप बताओ हमारा कहना है वो ठीक है कि बेटी है, समझो। जितना दिन असत का ज्ञान हो सब है परमात्मा सूर्य कैसे हो, ये कैसे विचार ठहरना नहीं है। अच्छा क्यों बात समझो, एक दिन मरोगे नहीं जरूर तो अलग होंगे नहीं होंगे, अलग हो अभी अलग है, हम पता है अभी कैसे अभी अलग होंगे नहीं, अलग तो मान लिया तो नया अलग होते हो अलग हो अलग तो हो, अभी अलग नहीं हो फिर अलग होंगे अबार अलग हो, देखो अपनी चीज होता हो जितने मरने वाले हैं वे शरीर से अलग हैं, शरीर के साथ मिले हुए हैं, मिले हुए अलग होते हैं अथवा अलग पहले से है वे अलग होते हैं, इस विचार में बहुत फायदा हुआ। पहले हम मिले हुए थे और बीच अलग हो गए तो नई बात हो गई, अरे पहले से अलग थे पहले अलग हुए क्या, अलग थे ही पहले से, इस पंडार से हम अलग है तभी तो पंडार छोड़ कर चले थे मार एक हो तो कैसे आएंगे। ऐसे ही शरीर से आप अलग हो तभी शरीर छोड़ोगे इधर, नहीं तो छोड़ोगे कैसे। अभी मैंने ये बात बताई वे भी खेलते थे, आज खेलते रहे आज रुपये कमाते हो तो वही होगा दूसरे को, मैं तो वही हूँ ऐसा आप कहते हो, इसे सिद्ध होता है आप वही हो, परंतु वही हो ये बात कह देते हो तो मानते हो मैं बूढ़ा हूँ गया तो तू पहले कैसे हो गया, मैं रोगी हो गया तू रोग कैसे हो गया, रोगी शहीद हुआ तू रोग कैसे हुआ, शरीर आप एक हो दो ये बताओ अपने ख्याल से बताओ अपने शब्द से बताओ, शरीर और दो आप रोगी होते हो तो आप रोगी होते हो तो आप रोगी होते हो शरीर रोगी होता है, है? होता है। तो फिर आप रोगी कैसे हुए, विचार करते तो ठीक होता, जब विचार नहीं करते तब भूल जाते हैं। विचार करता ना तो विचार से वही बात सही है, बिना विचार बात सही होती है। जब विचार करते उस टाइम ठहर के ठीक भूल जाती है, तो विचार करो, विचार से ठीक होते है। आप लोग हुए ही नहीं, आप तो नहीं उपाय, आप बीमार, आप बीमार हुए नहीं, आप बीमार कहाँ हुए? ये दुखी सी बात है, बीमार हो गया मैं बीमार हो गया तो दुख हो गया, मैं तो बीमार हुआ ही नहीं, तो बात सच्ची है नहीं, ये तो बात सच्ची अनुभव की बात है, ये नहीं सच। ये बात हमेशा कैसे ठीक है, हमेशा कैसे ठीक है ये बात? हमेशा ठीक है, लेकिन प्रकाश ना हमेशा आप आदर करो ठीक जाएगा, इसका आदर करो, यही बात ठीक है, जो विचार के द्वारा बात है वही ठीक है, बिना विचार की बात ठीक नहीं है, विचार करो और बार बार विचार करो ठीक जाएगा। अध्ययन करते हो तो पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ाई को बार बार याद करते हो तो पढ़ाई होती है नहीं, जैसे आप पढ़ाई है बड़ी पढ़ी बढ़िया असली पढ़ाई है, तो ब्रह्म विद्या तो सुनो भाई। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन, आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन द घन आनंद घन, आनंद घन आनंद घन आनंद घन घन आनंद घन, आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन। सियावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 14 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।